بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Usiku ya leo bila shaka ni tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhani, shahru al-mubarak, ya mwaka wa 1444. Usiku ya leo insha Allah tutaanza darasa letu ya tafsiri ya al-Qur'an al-Karim. Na hii ni baada ya kupita durusi nyingi tangu mwanzo wa mwezi huu wa Ramadhani, na darasa hizo zikiongozwa na shekhe wetu Abu Muhammad Badr bin Muhammad al-Badri al-Anazi hafidhahu Allah ta'ala. Darasa za usiku na mchana. Kwa baada ya kuwa ameondoka, na siku katika Ramadhani bado zimebaki, basi na sisi tutaendeleza darasa hizo kwa idhini ya Allah jalla waala. Na kwa kuwa siku zilizobaki si nyingi sana, tutalazimika kuichagua sura ambayo itatosheleza ndani ya siku hizi bila kubaki, kwa maana sura fupi ambayo tutaweza kuisoma yote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na katika fikra yangu ilikuwa inapitikia sana kuanza kuiangalia suratul Fatiha, lakini mara nyingine ikawa nafikiria suratu Talaq. Suratu Talaq ina aya 12, lakini ina mambo mengi sana. Baada ya kutafakari sana, nikaona tuitazame suratu Talaq, pamoja na kwamba suratu Fatiha ina mambo makubwa zaidi na mengi mno, na ni sura ambayo kila mara tunaisoma hususan katika swala zetu kwa takriban mara 17 kwa siku. Sasa leo nitatoa utangulizi tu, kwa hatutasoma sehemu yoyote katika Qur'an katika sura, si al-Fatiha wala katika at-Talaq. Tazungumza kuelezea nafasi ya sheria ya Uislamu, kwa sababu tunazozisoma ni sheria za Allah jalla wa ala ambazo amezileta kwenye Qur'an na kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya maandalizi ya kiakili katika kuyapokea mafundisho haya. Ndalianza jambo hili kwa kusema hivi: mwanadamu nje ya sheria ya Allah anakuwa yuko kwenye giza. Binadamu akiwa iko nje ya sheria ya Allah, sheria iliyo kwenye kitabu chake ambacho ni Al-Qur'an, na sheria iliyo katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake, mtu yoyote ambaye yuko nje ya utaratibu wa sheria hii, basi huyo yuko kwenye giza, hata kama atawasha taa zote za mchana na usiku, jua likiwaka, mwezi, na yeye akawasha taa zake, kama haona njia, bado yuko kwenye giza. Na kusudia giza la kimaana, sio la kihisia, kwa maana fikra zake, mtazamo wake, moyo wake, dhamira yake na maazimio yake, yote ni giza, muda wa kuwa iko nje ya sheria. Na mitume wameletwa kwa lengo la kuwatoa watu kwenye giza na kuwapeleka katika nuru. Aya zimekuja nyingi tu. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Au Allah aliposema katika sura Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako ili uwatoe watu kutoka kwenye giza. Tena ikasema dhulumati, kwa maana giza, wingi wa giza, giza lililopandikana, giza juu ya giza juu ya giza. Kwa hiyo vimekuwa ni visa. Kama giza lina wingi Kiswahili, basi itakuwa ni visa. Na wako Waswahili wanaosema visa, na ni Kiswahili sahihi kabisa, ila si sanifu. Akija sanifiwa hicho. Kwa hiyo wako kwenye giza juu ya giza, kwa maana giza totoro, ambalo mtu hata kama akiutoa mkono wake ili utazame hawezi kuuona kutokana na giza zilivyopandana. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'dh. Sasa mitume kazi waliopewa ni kuhakikisha wanawatoa watu kwenye giza, wanawaingiza katika nuru. Litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili watoe watu katika giza wapeleke kwenye nuru. Ni hiyo ndio kazi pia aliyopewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa historia ya mwanadamu alikuwa katika nuru tangu alipoumbwa, mwanadamu wa kwanza au mtu wa kwanza, kwa sababu yule mtu wa kwanza haitwi mwanadamu, ni Adam. Sasa watoto wake ni wana wa Adamu. Sasa tangu kuumbwa kwa mtu wa kwanza watu walikuwa katika nuru, vikafuata vizazi baada ya vizazi, takriban vizazi kumi vilikuja watu wakiwa katika nuru na wakifuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka baada muda kurefuka sana, sheitani alipowajibia watu akawaingiza katika giza. Na jambo baya la kwanza lilofanya wanadamu ni kuabudu mizimu. Baada ya kuwa katika tauhid, wakaingizwa kwenye kuabudu mizimu, wakaingia katika giza. Kwa asili ya mwanadamu na dini ya mwanadamu sio upagani wala sio kuabudu mizimu. Asili ya mwanadamu dini yake ni kumwabudu Allah hali yake peke yake, asili yake ni Uislamu. Shaitani ndiye aliyewatoa akawaingiza katika giza, giza la ukafiri, la kumkana muumba aliyewaumba na kuikana sheria yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta mtume wa kwanza, mjumbe wa kwanza kwa watu wa ardhini, awwalu rasulin fil ard, ambaye ni Nuh alayhi salatu wassalam. Kazi aliyotumwa ni kuwatoa watu kwenye giza na kuingiza katika nuru. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam aliishi pamoja nao miaka 1050. Anawalingania tu, awatoe kwenye giza awaingize katika nuru, awatoe katika shirki awapeleke kwenye tauhid. Miaka 950, alf sana illa 50 ama, aliishi nao akiwalingania kijamaa, hawataki, wakamdharau, wakamtukana, wakambeza. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ikawachukua wao tufani gharika kuu. Historia zote zinaeleza kwamba kuna gharika kuu iliyomeza ulimwengu, wakaadhibiwa kwa kuletewa mafuriko yaliyomeza kila kitu isipokuwa wale walioamini peke yao pamoja na Nuhu alayhi salatu wassalam. Watu wakarudi tena kwenye tauhid waliobaki, kwa sababu fama amana maahu illa qalil. Watu wakaendelea kuzaana kupitia kizazi cha Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, na wakawa katika tauhid, mila moja, Uislamu wa kumpwekesha Allah na kufuata sheria yake. Shaitani akawajia tena, na hasa walikuwa ni watu wa Adi ndio walianza jambo hili, wakaanza kumkufuru mula wao. Allah akawapelekea Nabiullahi Hud, hawakusikia wakaadhibiwa. Waliokoka ni wale walioamini katika wao. Wakaja watu wa Thamud wakafanya waliofanya watu wa Ad, Allah akawafanyia aliyofanyia watu wa Ad, wakaangamizwa. Na wakapita vizazi ambavyo Allah anasema la ya'lamuha illa Allah, hakuna ambao anawajua isipokuwa Allah. Hakuna historia inaweza kueleza vizazi vilivyopita. Kuna karne nyingi zilipita bila ya maelezo yoyote, hakuna kitabu chochote kilichoeleza. Lakini vilifuatia vizazi na vizazi, akaja mpaka Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, na sote tufahamu risala ya Nabii Ibrahim. Wakaja watu waliozalikana na Ibrahim, kwa sababu watoto wake walikuwa mitume, Ismail na Ishaq. Kaja vizazi vya Ishaq, kuzaliwa Yaqub ambaye ndio Israel. Kaja wana wa Israel na mitume wengi waliopita baina yao, na hakuna kabila wala taifa ila Allah alipeleka mtume. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, Allah anasema hakuna umma wowote taifa lolote isipokuwa Allah alipeleka mtume. Walipelekewa mitume, lakini lengo ni kuwatoa kwenye giza na kuwapeleka katika nuru. Mpaka akaja Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Baada ya kuja Musa na mitume wengi wana wa Israeli walipita katikati hapo baada ya Musa, kisha akaja Isa, akaja na risala, lakini lengo ni kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka katika nuru. Kisha ukakatika utume, kuna kipindi kikakatika, hakuna taifa lolote lililotoa mtume zaidi ya mafunzo yale yaliyotangulia Ibrahim na Musa na Isa. Upotoshaji ukaja mwingi sana, na umma mwingi ukaingia katika upagani na ukaingia kwenye kufuru na kuabudu mizimu, mpaka watu wakidhania kwamba dini za asili ni kuabudu mizimu na sheria za kienyeji. Kumbe sio, ni fatra. Kuna kipindi kwa kipindi cha fatra kukatika utume, ulikatika utume. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na rehma zake akaujaza ulimwengu nuru kwa kumleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awe ndiye mtume wa mwisho, mtume wa mataifa yote bila kubagua, bila kuangalia huyu ni Mwarabu au huyu ni Mzungu au yule ni Mhindi au yule ni Mwafrika au Mwajemi. Ikawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa wote, ametumwa aje awatoe watu kutoka kwenye giza awapeleke katika nuru, biidhni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid. Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaletwa, ikawa risala yake ndio risala ya mwisho, na kitabu alichopewa ndicho kitabu kinachotawala vitabu vyote. Yale yanayowafikiana na kitabu alichopewa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hayo ni sahihi, na yale ambayo hayakuwafikiana na kitabu alichopewa mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo hayatakuwa sahihi, hayawezi kuwa sahihi. Baada ya kuwa watu wamekubaliana wote kwamba vitabu vilivyoteremshwa kwa mitume wa Allah waliotangulia viliingiliwa na mikono ya upotoshaji, waandishi walipotosha, si vitabu vya Mayahudi wala vitabu vya Manasara, si Taurati wala si Injili. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq, na tumeteremsha kwako wewe Muhammad kitabu, yani alquran, kwa haq, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, hali ya kuwa kitabu hiki ni chenye kuyasadikisha yale yaliyotangulia katika vitabu. Kuna mambo mengi yamo kwenye vitabu, kuna mitume wametajwa, kuna kuamini siku ya mwisho kwamba kuna siku kufufuliwa imetajwa hilo, kwamba kuna muumba mmoja tu aliumba viumbe vyote, mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, na yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Qur'ani imekuja kusadikisha hilo. Kwa hiyo imekuja kusadikisha yale yaliyotangulia katika vitabu vilivyotangulia. Wa muhaiminan alayhi, na kitabu hiki kimekuwa ni chenye kutawala juu yake, juu ya vitabu hivyo. Kwa hiyo lolote lililokuwa limekuja kinyume na yale tutakuteremshia, basi ujue hilo lina makosa, halifai. Kama madai ya kuwa Allah ameifanya ana mtoto, kwamba fulani ni mtoto wa Mungu, ni madai ya uongo yamezushwa na wanadamu, hayakuteremshwa kwenye kitabu, kwamba kuna kadha kuna kadha. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kutawala na kuvihukumu vitabu vingine. Kwa hiyo fahkum bainahum bima anzala Allah, wewe Muhammad wahukumie baina yao kwa kile ambacho amekiteremsha Allah. Akapewa kazi hii na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa awahukumu watu kwa maandiko yaliyokuja kutoka kwa Allah. Wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaq, wala usifuate matamanio yao, kuacha yale yaliyokuja wewe katika haki. Kwa sababu tayari wewe ulipokuja watu walikuwa wana mambo yao, wana mila zao. Waarabu katika jazira la Arabia walikuwa wana mila zao, walikuwa na ibada zao, wako waliokuwa wakiabudu nyota, wako waliokuwa wakiabudu masanamu walioyachonga kwa mikono yao, kuna wengine waliokuwa nje ya hao walikuwa wakiabudu moto, wengine wakiabudu wanyama, wengine wakiabudu miti na misitu na mapango. Katika dunia watu wamegawanyika katika mila tofauti tofauti. Katika sehemu ya Afrika asilimia kubwa watu walikuwa wakiabudu, wakiamini kwenye mizimu kwa kuabudu miti na mapango na kile kilichokuwa kikubwa kwao. Kama wakiona mtu mkubwa wanauabudu, baadhi yao mlima mkubwa wanauabudu. Na hivyo hivyo bara Hindi na sehemu nyingine, watu wengine wakiabudu chura, wengine wakiabudu nyoka, wengine wakiabudu ndovu, wengine basi kila mmoja na ibada zake. Lakini wewe umetumwa sasa uwahukumu watu kwa kile alichokiteremsha Allah, uwatoe kule katika giza uwalete katika nuru, na usifuate matamanio yao. Wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaq, na wala usifuate matamanio yao, matamanio ya nafsi, ukaacha kile ambacho kimekujia wewe katika haki. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, na kila mmoja katika mitume tumejaalia miongoni mwenu sheria na mfumo. Kila mtume alipewa sheria maalum kwa watu wake, huyo alipewa sheria hii na yule akapewa sheria ile, awahukumu watu wake. Walau shaa Allahu laja'alakum ummatan wahida, laiti Allah angelitaka angeliwafanya nyinyi mko katika umma mmoja, kwa watu wote mmeamini, hakuna kati yenu hata mmoja aliyeabudu asiyekuwa Allah, yote ingekuwa kitu kimoja, angetaka Allah, na yote ingefuata sheria, angetaka Allah. Lakini kwa nini pameingia mitafaruku kama hiyo? Allah anasema walakin liyabluwakum fima atakum, lakini Allah amefanya hivyo ili awajaribu nyinyi, awape mtihani kwa kile alichowapa, mtakifuata au mtafuata dini za baba zenu, mtafuata sheria ya Allah au mtafuata mila za wazee mliowakuta zamani. mtafuata sheria ya Allah au mtafuata mila za makabila, mtamwabudu yeye peke yake au mtakwenda kwenye matambiko, mtajihukumu na kitabu cha Allah au mtajihukumu kwa rai zenu. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivyo, liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat, basi nyinyi zikimbilieni kheri. Ila Allahi marji'ukum jami'a, na mfahamu ni kwa Allah tu ndiyo marejeo yenu nyote, nyote mtarudi kwake. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, kisha atawapeni habari kwa yale ambayo nyinyi mlikuwa ndani yake mnakindana, mnakhtalifiana, mtapewa habari yake. Shabishana leo, utakufa, utarudi kwa Allah, utaambiwa ule ubishi wako ulikuwa ukikita siku zote ukibishana na watu, ule ni wabahti, na matokeo yake utakiwa ndio motoni, watakiwa wewe uadhibiwe kwa sababu ya ukaidi ambao umeufanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, alihkum bainahum bima anzala Allahu wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allahu ilayka, hukumu baina yao kwa kile ambacho Allah amekiteremsha, na wala usifuate matamanio ya nafsi zao, na tahadhari, kwa tahadhari yao jamaa, wasije wakakupa mtihani wakakutoa kwenye baadhi ya yale yaliyoteremsha Allah. Pana mambo matatu hapa: pitisha hukumu, itumie hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia usifuate maoni na fikra za watu. Katika kupitisha hukumu za Allah, lakini pia chukua tahadhari, hawa jamaa ni wajanja sana, wanajitia uwerevu, wana mbinu nyingi za kukufitini wewe ukajikuta umetoka katika sheria ukafuata njia zao na maoni yao. Kwa tahadhari, fa intawalla, na kama wao watakengeuka wakaacha kufuata sheria na hukumu za Allah, fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, basi jua kwamba Allah anataka kuwaadhibu wao kwa sababu ya baadhi ya madhambi yao. Ukiwaona wanakingia huko, kile unapowaambia njooni kwenye sheria Allah hawataki, ujue kwamba hao imekusudiwa kwa adhabu, utakuadhibiwa. Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun, na kwa hakika watu wengi ni watu mafasiki. Afa hukma aljahiliyati yabghun, hivi hukumu ya kijahili ndio wanaoitaka? Wa man ahsan min Allah hukman liqaumin yuqinun, na hakuna aliye mzuri zaidi kwa hukumu kuliko Allah, hakuna aliye mzuri zaidi kwa hukumu kuliko Allah, lakini kwa wale watu wenye yakini, yani hakuna hukumu yoyote inayolingana au inayofanana na kushabihiana hukumu ya Allah. Sheria zote zilizowekwa na zilizotungwa na wanadamu wa kale na wa sasa haziwezi kufanana na kulingana kwa uzuri na sheria ya Allah. Zote zenye sheria za wanadamu ni sheria zenye mapungufu, ni sheria zilizojaa utashi na ubinafsi na unyanyasaji na ukandamizaji, zisizochunga haki na uadilifu. Hata kama zikiitwa ni sheria za haki na uadilifu, lakini ni sheria za dhulma na ukandamizaji ambazo hazichungi uadilifu, kwa sababu ni hukumu za kijahili. Mwanadamu asili yake ni jahili, innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu yeye ni dhalim, mjinga. Sasa mjinga hawezi kuweka kitu cha maana. Asili ya mwanadamu alivyo, akitoka nje ya sheria ya Allah ni mjinga, kama hakupata mwongozo kutoka kwenye dini ya Allah na sheria ya Allah na kitabu cha Allah. Mwanadamu asili yake ni mjinga, mawazo yake ni finyu, anapofikiria yeye ufikiria jambo la hapa na pale, na kama ataweka sheria kwamba sheria hii ya miaka 50 hii, sasa ndio miaka 50 ndio mwisho wa dunia, hakuna wengine watakaokuja. Kwa nini msiweke sheria ya miaka 1000? Hamwezi, kwa sababu ya ujinga, ya ujinga. Hujui baada ya miaka kadhaa kutakuwaje, na ndio maana leo utakuta kuna miji mingi ilijengwa zamani ikiitwa miji ya kisawasawa, lakini kwa kuwa imejengwa na wanadamu wajinga hawakujua baadaye itakuwaje, imelazimika kuvunjwa ijengwe mingine mipya, au ihamwe kabisa watu waikimbie, kwa sababu mwanadamu ni mjinga, hajui yajayo mbeleni. Sasa wewe utaka kuacha sheria ya Allah ambayo inaangalia maslahi ya sasa na ya baadaye, ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo, na haki mbalimbali za watu wa aina mbalimbali, ufuate sheria ya mwanadamu. Ndio maana utaona kwamba kuna sheria zimetungwa kabla ya uhuru zinaonekana ni sheria za kinyanyasaji, zibadilishwe. Kwani waliotunga si wanadamu na waliokuwa wanaonekana ni watu wasomi, wamesoma kikweli kweli? Kwa nini iwe ni sheria ya unyanyasaji isiyofaa? Kwa nini ibadilishwe? Kwa nini tutie viraka? Lakini sheria ya Allah itaendelea kuwa ni sheria ya uadilifu na haki milele na milele. Qur'ani haiwezi kubadilika, iko hivyo hivyo tangu mwanzo iliposhuka, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Sasa katika hili tunahitaji kueleza kwamba watu wafahamu, hasa Waislamu, kwa sababu Waislamu wanafitiniwa na kuyumbishwa. Wako Waislamu wengi tu wanaokubali Uislamu lakini hawakubali sheria za Allah kabisa. Linapokuja jambo la sheria, kwamba sasa utaratibu wa dini umefunza hivi, yeye hataki kusikia hizo habari. Muislamu asema mimi Muislamu, lakini mimi na mila ya kabila yetu, kwa siwezi kuacha mila ya kabila nikafuata Uislamu. Itakuwaje Muislamu wa vipi? Muislamu ni itikadi, ni Muislamu kiitikadi na imani, na Uislamu kimatendo na hukumu. Afa hukumu aljahiliyati yabghun, hivi hukumu ya kijahili ndio wanaoitaka? Sasa hili jambo litakiwa lilitoe litajwe kwa Waislamu walifahamu. Kuna watu wamechafuliwa akili zao wakafitiniwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alishaambiwa, walihkum bainahum bima anzala Allahu wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzala Allahu ilayka fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna kathiran min an-nas lafasiqun afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Wahukumu kati yao kwa kile alichokiteremsha Allah. Kuna watu wakisikia hivyo wasema, sasa nataka utuletee mambo ya Arabuni, tuletee sharia kwa mambo ya Arabuni. Aa, sharia si mambo ya Arabuni, ni mambo ya Uislamu, na Uislamu ni dini ya watu wote, yani nakusudia watu wa mataifa yote. Kila tukiukubali Uislamu, Uislamu ni wake, na ukishaukubali Uislamu una maana kuna mambo watakiwa uyafanye na mingine uyaache, na kubwa zaidi uingie kwenye tauhid, kwenye kumpekesha Allah na wote shirki. Uache mila zisizokuwa mila ya Uislamu, ufuate Uislamu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'an, wale waliosoma juzu ya ammat wanafahamu, ukisoma suratul bayyina utaikuta aya hiyo, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakaa wa dhalika dinu lqayima. Watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kumtakasia na kumsafishia yeye dini peke yake, kumsafishia ibada peke yake, yani asiabudiwe ila yeye tu. Hunafa, hali ya kuwa ni wenye kuachana na mila zote na kushikamana na Uislamu. Ina maana wewe ukishaukubali Uislamu kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ukishasema maneno haya, ukiukubali Uislamu, ina maana umekubali wewe kuachana na tamaduni na mila zote zisizokuwa za Uislamu. na kushikamana na Uislamu. Haya sasa, mbona uko kigeugeu wewe? Wataka huku, wataka na huku. Bado hujakuwa Muislamu mpaka uyakubali yote kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo kuna mambo ambayo wewe ukiyakubali unakuwa Muislamu, na ukiyakataa huyu Muislamu wa wakafiri. Hilo natakiwa ulijue Muislamu. Sasa kuna watu wao akili zao zimevurugwa, wakiambiwa jambo la sheria ya Allah haraka haraka watakutupeleka Arabuni. Sisi sheria za Arabuni hizo? La, sheria za Uislamu. Hata kabla ya Uislamu, Waarabu walikuwa na sheria zao na tamaduni zao na mila zao kama vile Waafrika. Alipoletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuja na hii Qur'an, wengi wao wakalazimika kuacha sheria zao na mila zao na tamaduni zao, wakaushika Uislamu. Hao wakafaulu, na wale waliobaki kwenye mila zao wakabaki kuwa ni madhalili. Hivyo hivyo katika bara la Afrika, Asia na Ulaya na sehemu nyingine. Walillahi alhamdu, hivi sasa watu walioko Ulaya na sehemu nyingine washaona, washaanza kuelewa kwamba sheria ya haki ni sheria ya Uislamu, na njia ya sawa ndiyo njia ya Uislamu. Ndio maana kila leo huko Ulaya na Amerika watu kutoka kwenye dini zao wakaingia kwenye Uislamu, mpaka baadhi ya maeneo wakawa wana hofu juu ya hatima na mustakbali wa mila zao na tamaduni zao, kwa sababu vijana wao na wazee wao wanaacha dini zao zile za asili, wanashika Uislamu. Nani asiyejua leo katika nchi kama ya Uingereza peke yake kwamba makanisa mengi yamenunuliwa na Waislamu na yamefanywa kuwa ni misikiti? Ni baada ya kuwa wenyewe kujua kwamba hii ndio njia, hii ndio njia ya sawa. Mpaka serikali ilipopiga marufuku kwamba marufuku, kama mkitaka kuliuza kanisa liuzieni serikali, sasa msiwauzie Waislamu. Lakini ni makanisa mangapi leo yamekuwa ni misikiti katika nchi hizo? Na wapagani wangapi na manaswara wangapi wameacha unaswara, wameacha upagani, wamekuwa Waislamu nchi za Ufaransa na sehemu nyingine. Sasa wenzetu, kwa sababu wanasoma na wakaufuatilia ule Uislamu, wakaujua na wakaitazama sheria ya Kiislamu na yale walionayo wao na sheria ambazo zimetungwa na wanadamu, namna zilipokuwa kandamizi kwao zisipokuwa na utu na ubinadamu, wakaona hizi hazifai, hizi sisi saada yetu na wema wetu na furaha iko kwenye Uislamu, wakafuata Uislamu. Sisi ndio mwanzo tuliozaliwa kwenye Uislamu twaudharau Uislamu wetu, twafitiniwa katika jambo la dini yetu. Sasa hatutakiwi kuwa hivyo, tutakiwa tujue kwamba tumeshika kitu cha thamani, kitu kikubwa chenye thamani kubwa, kitu cha ghali ambacho hakipatikani kiurahisi, si kwa sababu ya akili tu ya mwanadamu aweza kukipata kitu. La, hii ni tunu Allah subhanahu wa ta'ala umpa anayemtaka katika waja wake. Sasa miongoni mwa faida au miongoni mwa sifa maalum za kipekee zinazopatikana kwenye sheria ya Kiislamu ni kuwa sheria hii ni sheria iliyotoka kwa Muumba, anayejua ya siri na ya dhahir, yaliyopita huko zamani na sasa na yajayo mbeleni, ambayo twayajua na tusiyoyajua. Anajua maslahi yetu, lipi ambalo litakuwa na maslahi na sisi na lipi halina maslahi na sisi. Sheria hii ya Uislamu ni ya huyo aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo hii ni moja katika sifa kubwa kabisa ya sheria ya Uislamu, ni sifa ya kipekee kabisa. Si sheria iliyotungwa na wanadamu kwamba walikaa katika bunge fulani, walikaa katika mkutano wa kumi na ngapi na kumi na ngapi, wakatunga sheria hii wakaona hivi. La, ni sheria kutoka mbinguni moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiambiwa hili ni haramu, litakuwa ni haramu tangu liliposemwa kuwa ni haramu na litaendelea kuwa haramu hilo mpaka kiyama, haliwezi kubadilika. Kama sheria imetuambia hurrimat alaikum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم kwamba mmeharamishiwa nyinyi kuoa mama zenu watoto wenu wa kike dada zenu shangazi zenu na mahalati wenu yani mama zenu wadogo na wakubwa kama mmeharamishiwa itaendelea kuwa haramu ile mpaka kiyama hakuna kwamba hayo mambo yote na wakati mtu aweza kumwoa hata dada yako haiwezekani sheria ya Uislamu haiko hivyo kwamba sasa msikitini mashehe wakaa wafikiria je maonaje mtu kumwoa dada yake basi kwa sababu haki binadamu na watu wenyewe wapendana tulipitishe kwenye Uislamu hakuna jambo hilo au kwamba mwanamme amuoe mwanamme mwenzie alafu mufti wa Uislamu atafatwa kwamba twaona jambo hili maadamu hao wote ni wana wa Mungu haina neno wenyewe wamependana waoane kama walivyofanya huko kina papa waliotangaza kwamba yafaa wanaume kuoana kwenye Uislamu hakuna kitu namna hiyo kwa sababu ni sheria itokayo kwa nani kwa Allah haikutungwa na maoni ya watu mwanamme hawezi kumwoa mwanamme mzee huo ni ubaradhuli huo ni ushenzi hauwezi kuwa ni ustaarabu kwa hiyo miongoni mwa mazaya au khasais zile sifa za kipekee kabisa za sheria ya Kiislamu ni kuwa ni sheria itokayo kwa muumba Allah subhanahu wa ta'ala دمنا الله كما يمتون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وحكموا كتياه وقياله أما يترمش الله سبحانه وتعالى